สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่242เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่17คำวิงวอนที่2ครับขอให้เราท่องคำวิงวอนที่2ด้วยกันนะครับเป็นวลีสั้นๆนะครับเป็นคำทูลขอสั้นๆขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับพี่น้องครับผมอยากจะนำบทเพลงนมัสการบทหนึ่งครับซึ่งเขียนโดยฟรานซิสเฮเบโกเนื้อหาดังนี้นะครับโอ้ความยินดีที่เห็นพระองค์ทรงครอบครององค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักของฉันทุกลิ้นกล่าวถึงพระนามของพระองค์ด้วยการนมัสการการบูชาและการเทิดพระเกียรติฟรานซิสเฮเบโกนั้นได้เขียนไว้หน้าสวยงามอย่างสวยงามต่อไปด้วยว่าถวายแด่พระองค์เป็นเสียงเดียวกันผู้เป็นจอมเจ้านายและสหายของฉันผู้ทรงกอบกู้โลกและทรงครอบครองเราทั้งหลายขอถวายเกียรติและบูชาพระองค์จนถึงสุดปลายแผ่นโลกพี่น้องครับเนื้อหาในวันนี้จะอยู่ในมุมมองและประเด็นของความสำคัญของแผ่นดินพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่เป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันครับก็จะเป็นมุมมองของแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในมุมมองของการอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายจากศัตรูพี่น้องครับไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์เป็นประมุขปกครองอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้านอกจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็น Kings of Kings นะครับเป็น Lord of Lords เป็นจอมเจ้านายเหนือนายทั้งปวงเราคงจำได้นะครับตอนที่กษัตริย์ดาวิดนั้นมีพระประสงค์มีราชประสงค์ที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ยอมให้ท่านสร้างครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามือของเขาเนี่ยนะครับเปื้อนโลหิตแต่แม้ว่าพระเจ้าจะระงับความยินดีปีดาจากดาวิดคงทรงทราบครับว่าดาวิดเนี่ยปรารถนาที่จะสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ดาวิดก็ไม่มีโอกาสสร้างเพราะเนื่องจากเมืองเขานั้นเปื้อนโลหิตเขาผ่านสงครามมามากพระเจ้าอนุญาตให้ใครสร้างครับโซโลมอนในซามูเอลใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ12ครับพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศของเราเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคำของพระเจ้านั้นมีการพยากรณ์อยู่ถึงบุคคลสองบุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือกษัตริย์โซโลมอนครับได้สร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าบุคคลที่สองก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็อยู่ในเงื่อนไขของคำพยากรณ์หรือคำตรัสของพระเยซูของพระบิดาพระเจ้านี่ก็คือเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจหมายความว่าอาณาจักรของพระเยซูนั้นก็จะต้องเป็นอาณาจักรนิรันดร์ครับและเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนะครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนั่นเป็นพระสัญญาแห่งอาณาจักรของจอมกษัตริย์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรนิรันดร์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราพระคัมภีร์เดิมตลอดทั้งเล่มกล่าวถึงพระสัญญาแห่งการเสด็จมาของจอมกษัตริย์ผู้นี้อิสยาห์นั้นก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันครับว่าผู้นี้จะเป็นผู้ที่แบกการปกครองไว้ที่บ่าของเขาจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในแผ่นดินโลกจะเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเมสสิยาห์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นจอมราชาคำว่าพระเมสสิยาห์นะครับหรือในภาษากรีกเรียกว่า Christ นะครับแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมผู้ที่ถูกเจิมนั่นก็คือเป็นผู้ที่รับการแต่งตั้งครับผู้ถูกเจิมคำว่าเจิมแปลว่าการแต่งตั้งผู้ที่ถูกเจิมแปลว่าผู้ที่ถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าให้ทำแผนการของพระองค์และแผนการนี้มุ่งไปที่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่ในแผนการที่ปราศจากตัวบุคคลเหมือนกับความหวังของอิสราเอลความหวังของโลกนี้นะครับเขาหาตัวบุคคลอยู่แต่หาไม่พบครับแต่พระเจ้ามีบุคคลและมีแผนของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อมีแผนมีบุคคลความสำเร็จเกิดครับพระเยซูคริสต์King of Kings นั้นจะทำให้ประวัติศาสตร์สำเร็จครบบริบูรณ์ เราเห็นนะในพระธรรมดาเนียลนะฮะเราเปิดในพระธรรมดาเนียลบทที่2นี่จะมีเรื่องของปฏิมากรรูปเคารพนะที่มีก้อนหินเนี่ยลอยมาบินมานะครับและกระทบกับปฏิมากรรูปเคารพนั้นจนปฏิมากรรูปเคารพนั้นแตกกระจายออกไปครับกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มที่พบนั่นเป็นการเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมานะครับแล้วก็มีชัยเหนืออาณาจักรทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้และอาณาจักรของพระองค์ก็ขยายใหญ่จนเต็มโลกนี้นี่คือการขยายตัวของแผ่นดินของพระเจ้านี่การทำให้คำอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของผมตั้งอยู่นั้นสำเร็จเราไม่สามารถแยกพระเยซูคริสต์ออกจากอาณาจักรของพระองค์ได้ครับและการที่เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของผมมาตั้งอยู่นั้นก็มีความหมายว่าพระเยซูคริสต์ทรงครอบครองนะครับครอบครองบนแผ่นดินของพระองค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ยังก็ตามครับถ้าท่านติดตามมาโดยตลอดท่านจะทราบว่าแผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับจะรอครบถ้วนสมบูรณ์อีกทีนึงก็คือการที่พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะครับตรงนั้นแหละครับจะเป็นการเริ่มต้นอาณาจักรพันปีซึ่งเป็นอาณาจักรที่พระเยซูจะปกครองชั่วนิรันดร์อย่างน้อย 1,000 ปีนะครับแล้วก็จะมีการพิพากษาและจะมีการปกครองของพระเยซูต่อไปนิรันดร์พี่น้องครับการอธิษฐานอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าให้พระเจ้าเข้ามาในแผนการของเราแต่เป็นการทูลขอให้พระเจ้าทรงกระทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราต่างหากครับผมพูดซ้ำอีกครั้งนะครับการอธิษฐานอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าให้พระเจ้าเข้ามาในแผนการของเราแต่เป็นการทูลขอมอบแผนการของเราไว้ให้กับพระเจ้าและขอให้พระเจ้าทรงกระทำตามแผนการของพระองค์หากแผนการของข้าพระองค์กับแผนการของพระองค์ไม่เหมือนกันก็ขอให้แผนการของพระองค์ชนะขอให้แผนการของพระองค์สำเร็จขอให้แผนการขององค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายต่อหลายครั้งครับที่คำอธิษฐานของเราเต็มไปด้วยแผ่นดินของเราเองแผนการของเราเองการปกครองของเราเองตัวเองความมุ่งหวังของเราเองอนาคตของเราเองทุกอย่างของเราเองของเราเองของเราเองทั้งสิ้นนะครับในเช้าวันนี้เราจะต้องถ่อมใจลงอธิษฐานสารภาพบาปนะครับว่าปริมาณคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานเพื่อตัวเองเพื่อของเราเองเพื่อครอบครัวเราเองมากน้อยขนาดไหนแท้จริงแล้วเราควรจะต้องอธิษฐานให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั่นหมายความว่าแผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราต่างหากครับคำถามก็คือว่าแผนการของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราได้อย่างไรถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ใช้เวลาเข้าเฝ้าทูลถามอธิษฐานวิงวอนตั้งเวลาไว้สำหรับการที่เราจะได้ยินได้ฟังเสียงของพระองค์ได้ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าและให้พระวจนะของพระเจ้านั้นได้สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ได้เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมานะครับเรามีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเรามีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสมควรที่พระองค์หลายจะสามารถเข้าไปมีความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกในขณะเดียวกันครับเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนี่คือการยอมรับสัพพัญญูความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพทั้งสิ้นของพระเจ้าและขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่อย่าลืมนะครับว่าตั้งในใจของเราก่อนครับตั้งในใจของเราก่อนแล้วตั้งในใจของผู้อื่นและให้น้ำพระทัยของพระองค์ที่เป็นแผ่นดินของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเราด้วยพี่น้องครับความมุ่งหวังของตัวเราเองนั้นจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าครับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่กำลังพูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเราว่าโอ้พระวิญญาณเจ้าค่ะพระวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์ที่สถิตในตัวข้าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงควบคุมขอทรงกระทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสําเร็จในชีวิตของข้าพระองค์นั่นคือการที่เราจะควรปักใจในสิ่งที่เป็นของพระองค์ปักใจในราชอาณาจักรของพระองค์อย่าไปปักใจในเนื้อหนังครับอย่าปักใจในสิ่งที่เป็นของโลกเราควรจะปักใจสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเราควรจะปักใจในราชอาณาจักรของพระองค์ถ้าเราทำเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นประชากรแห่งราชอาณาจักรนี้เราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้นะครับเราก็ได้ให้คุณค่าสิ่งที่เราควรให้คุณค่า และไม่มีมนุษย์คนใดจะช่วยเอาไปจากเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะขโมยจากเราได้นะครับมารซาตานเองมันก็ไม่สามารถขโมยไปได้พี่น้องครับเพราะฤทธานุภาพของเจ้าปกปักคุ้มครองเราตลอดเวลาพี่น้องครับในโลกนี้ไม่มีประชาชาติใดที่มีความเป็นถาวรนิรันดร์เพราะทุกประชาชาตินั้นเต็มไปด้วยพงพันแห่งความบาปเรามีนักการเมืองที่เต็มไปด้วยการคดโกงในทุกๆชาติเพราะเขาได้ละทิ้งพระประสงค์ของพระเจ้าละทิ้งมาตรฐานของพระเจ้าละทิ้งศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมทำให้โลกทำให้การเมืองทำให้การปกครองของเกือบทุกประเทศในโลกนี้นั้นตกต่ำและเสื่อมถอยแล้วต่างคนต่างรู้ดีนะครับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญคือราชจักรของพระคริสต์พระประสงค์ของพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์แต่ไม่มีใครสามารถทำลายอาณาจักรนี้ได้หลายหลายคนนะครับเวลาถูกปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยก็จะถูกยึดรถยึดบ้านยึดเงินในธนาคารแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆถูกยึดหมดและตัวเองก็เข้ามาอยู่ในคุกแต่คริสเตียนไม่ใช่ครับแม้ว่าจะมีคนยึดบ้านยึดรถยึดเสื้อผ้าแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติของเราแต่ไม่มีใครสามารถยึดเอาความรักที่เรามีกับพระองค์ไปได้ไม่มีใครสามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อภรรยาหรือที่เธอมีต่อผมไปได้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อลูกๆหรือความรักที่ลูกๆมีต่อผมได้คนไม่สามารถเอาความรักที่ผมมีต่อประชากรของพระเจ้าหรือความรักที่คนเหล่านั้นมีต่อผมได้และที่สำคัญที่สุดเขาไม่สามารถยึดเอาความรักที่ผมมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยรอดของผมได้พวกเขาไม่อาจแตะต้องมิตรภาพของผมได้เลยเพราะว่าความรักนั้นอยู่ในใจครับความรักอยู่ในชีวิตความรักมันอยู่ในสายเลือดความรักมันเข้าไปอยู่ใน DNA แล้วพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับศัตรูของเรานะครับกำลังจ้องที่จะเข้ามาแทรกซึมจ้องที่จะทำลายความเป็นประชากรของแผ่นดินพระเจ้ามันไม่สามารถทำลายราชอาณาจักรได้หรอกครับมันไม่สามารถทำลายแผ่นดินของพระเจ้าได้แต่มันอาจจะเข้ามามีอิทธิพลล่อลวงตั้งกับดักเพื่อที่ให้คนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเดินออกนอกแผ่นดินตกกับดักของมันตกในหลุมพรางของมันและเหยียบกับระเบิดของมันพี่น้องครับราชจักรจะดำรงอยู่ต่อไปได้ครับและประตูแห่งนรกจะมีใครก็หาไม่ได้พี่น้องครับแต่ส่วนตัวส่วนตนของเราเราต้องรักษานะครับกาดของเราต้องยกให้สูงครับป้องกันต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้พี่น้องครับราชจักรเป็นหัวใจของสาระสำคัญก่อนที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและทูลขอต่อพระองค์เราต้องหยุดนิ่งให้ควรถึงพระประสงค์ของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทูลขอให้พระองค์ได้รับการถวายเกียรติได้การถวายการสรรเสริญตามพระประสงค์ของพระองค์ครับพี่น้องครับทันทีที่เราตัดสินใจดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพื่อพระองค์เรากำลังประกาศตัวเป็นศัตรูกับอาณาจักรที่อยู่ในโลกนี้อาณาจักรที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นอาณาจักรที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นอาณาจักรแห่งความมืดครับซาตานกำลังท้าทายความสามารถของผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างความสว่างอย่างลูกของความสว่างในการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากำลังอธิษฐานว่าต้องให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ด้วยนะครับก็ให้การครอบครองของพระองค์นะครับการครอบครองด้วยฤทธานุภาพอันสูงสุดของพระองค์ปกครองชีวิตของเราครับห่อหุ้มชีวิตของเราไว้อารักขาชีวิตของเราไว้นี่นะครับจึงจะเกิดความปลอดภัยครับถ้าอาณาจักรของซาตานไม่ถูกต่อต้านแล้วการจักราระพระนามของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าเราถูกย้ายออกจากอาณาจักรของความมืดเข้าสู่แผ่นดินหรืออาณาจักรของความสว่างแผ่นดินแห่งพระบุตรพระเยซูคริสต์อันเป็นที่รักขององค์พระบิดาเจ้าในพระธรรมโครินธ์บทที่1ข้อ13ได้กล่าวว่าเราไม่สามารถจะเคารพจักราระพระนามของพระเจ้าได้จนกว่าราชจักรของคริสต์จะเข้ามาตั้งอยู่ครับพี่น้องเปิดดูนะครับโครินธ์บทที่1ข้อ13เราไม่สามารถที่จะเข้าเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าได้จนกว่าราชอาณาจักรของพระองค์จะมาตั้งอยู่ในโลกนี้ในชีวิตของเราราชอาณาจักรของพระคริสต์จะเข้ามาไม่ได้จนกว่าน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ พระอาณาจักรของพระคริสต์จะเข้ามาไม่ได้จนกว่าเราจะเปิดใจต้อนรับและเป็นคนของแผ่นดินพระเจ้าเพราะว่าราชอาณาจักรของพระองค์กับน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่แยกจากกันไปเลยผมจะจบในประโยคท้ายนี้นะครับเพราะว่าราชอาณาจักรของพระองค์กับน้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยอาเมน